ง่ายคิดจากหนังเรื่อง Hello God ตามหาความสุขโดยชลนินบทความนี้มีการเฉลยเนื้อหาที่อาจจะทำให้ผู้อ่านเสียอรรถรสในการชมภาพยนตร์ทำไมคุณถึงอยากให้ฮารุผ่าตัดอาจารย์หมอถามเขาจะได้หายจากอาการพิการทางสมองไงคะโซอินเฮตอบการผ่าตัดมันเสี่ยงมากนะและอาจมีผลข้างเคียงเป็นอันตรายต่อชีวิตเขาได้อาจารย์หมอบอกแต่ถ้าเขาสามารถหายจากการเป็นคนพิการทางสมองได้ฉลาดขึ้นเขาก็อาจจะมีความสุขนะคะโซอินเฮเถียงคุณเองก็ไม่ใช่คนพิการทางสมองคุณฉลาดกว่าเขาตั้งเยอะแล้วคุณมีความสุขกว่าเขาหรือเปล่าฮารุชายหนุ่มผู้พิการทางสมองระดับ3เขาไม่ใช่คนฉลาดไม่ใช่คนเก่งบางคนอาจเรียกว่าปัญญาอ่อนเขาก็ไม่เคยโกรธถึงฮารุจะพิการทางสมองแต่เขาก็ไม่เป็นภาระให้ใครสามารถดูแลตัวเองมีความรับผิดชอบทำงานเรียบร้อยมีรอยยิ้มบริสุทธิ์ซื่อสดใสให้กับทุกคนรอบตัวชีวิตฮารุมีความสุขตามแบบของเขาจนกระทั่งได้พบโซอินเฮผู้หญิงที่เขาชอบและหมอปาร์คดงแจศัลยแพทย์อัจฉริยะที่มีโครงการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยที่พิการทางสมองโครงการนี้ได้รับการคัดค้านจากอาจารย์หมอผู้เป็นครูของหมอปาร์คเพราะท่านเคยทำโครงการนี้ล้มเหลวมาแล้วเมื่อ7ปีก่อนทำให้เกิดบาดแผลความรู้สึกผิดในใจมาจนถึงทุกวันนี้หมอปาร์คพยายามชักชวนฮารุให้มาทดลองผ่าตัดเป็นรายแรกไม่สนใจต่อคำคัดค้านจากครูของตนฮารุยอมผ่าตัดเพื่อโซอึนเฮให้เธอมีความสุขเห็นว่าเขาเป็นคนฉลาดพึ่งพาได้การผ่าตัดผ่านพ้นไปด้วยดีฮารุเปลี่ยนจากคนพิการทางสมองกลายเป็นอัจฉริยะ IQ ของเขาเพิ่มขึ้นรวดเร็วขณะเดียวกันก็ได้เรียนรู้สารพัดวิชาอย่างหนักจนค่อยๆเป็นชายหนุ่มผู้โดดเด่นฉลาดเฉลียวทว่าจุดมุ่งหมายแท้จริงในการเปลี่ยนแปลงตัวเองคือทำให้ผู้หญิงที่เขารักหันมารักต่อให้เธอมีความสุขแต่จุดหมายนั้นยิ่งนานยิ่งห่างไกลยิ่งพยายามวิ่งไล่มากเท่าไหร่ความสุขยิ่งเลือนหายสุดท้ายผลข้างเคียงจากการผ่าตัดปรากฏฮารุเกิดอาการชักบ่อยขึ้นบางครั้งก็หมดสติความทรงจำแหว่งวิ่นขาดหายเป็นช่วงๆโซอึนเฮมาดูแลโดยไม่รังเกียจยอมรับรักเขาอย่างหมดหัวใจแต่นั่นไม่ได้ทำให้เขามีความสุขเลยหนำซ้ำกลับสร้างความเจ็บปวดเกินทนทานหมอปาร์คมีสองทางเลือกสุดท้าย 1. กลับไปผ่าตัดรักษาอีกครั้งช่วยได้อย่างมากแค่รักษาชีวิตเขาต้องกลับไปพิการทางสมองระดับ3อีกหรืออาจจะหนักยิ่งกว่าเก่าด้วยไม่รู้ว่าเซลล์สมองถูกทำลายแค่ไหน 2. ถ้าปล่อยไว้อาการของเขาจะแย่ลงเรื่อยๆและตายในที่สุดฮารุจะเลือกเส้นทางไหนบอกจุดมุ่งหมายที่เธออยากมาเรียนกับฉันได้หรือยังอาจารย์หมอถามผมอยากเก่งกว่าหมอปาร์คเฮออินเฮจะได้หันมาชอบผมบ้างฮารุตอบแน่ใจได้ยังไงว่าถ้าเธอเก่งกว่าหมอปาร์คแล้วอินเฮจะหันมาชอบเธอผมไม่รู้งั้นตอบมาใหม่พอผมเป็นคนเก่งก็จะสามารถหาเงินให้อึนเฮได้เยอะๆเธอก็จะมีความสุขเธออยากให้อึนเฮมีความสุขแบบนี้หรือเธอคิดว่าความสุขซื้อได้ด้วยเงินจริงๆผมไม่แน่ใจงั้นตอบมาใหม่ให้ดีดูที่ใจดูที่ความรู้สึกของเธอผมรู้แล้วตอบมาสิ เมื่อก่อนผมเคยอยากเห็นอึนเฮมีความสุขแต่ผมไม่รู้ว่าความสุขมันอยู่ตรงไหนตอนนี้ผมเข้าใจแล้วอึนเฮจะยิ้มก็ต่อเมื่อผมยิ้มให้เธอเพราะฉะนั้นถ้าผมอยากให้เธอมีความสุขใจผมต้องเป็นสุขก่อนความสุขมันอยู่ตรงไหนนะฮารุมีชีวิตเป็นสุขแบบคนพิการทางสมองอยู่ดีๆกลับมีคนคิดว่าถ้าผ่าตัดรักษาเขาให้หายกลายเป็นคนฉลาดเขาจะมีความสุขแต่พอเขาฉลาดเป็นอัจฉริยะก็คิดว่าถ้าผู้หญิงที่เขารักมารักตอบเขาก็จะมีความสุขคิดว่าถ้าหาเงินได้เยอะๆซื้อเสื้อผ้าสวยๆซื้อบ้านหลังใหญ่ๆให้ผู้หญิงที่เขารักแล้วจะมีความสุขพอเธอรับรักแต่เขาเกิดอาการโรคแทรกซ้อนขึ้นก็คิดว่าอย่าให้โซอึนเฮรู้เธอก็จะมีความสุขยิ่งพอรู้ว่าตัวเองต้องตายแน่ๆก็คิดว่าถ้าทำให้โซอึนเฮเลิกรักเขาได้เธอก็จะไม่เจ็บปวดมีความสุขกว่าน่าแปลกที่ความสุขในความคิดข้างหน้าแบบนี้ยิ่งวิ่งไล่ยิ่งไปไม่ถึงเหมือนเอื้อมมือจะคว้าได้แต่ไม่เคยจับมั่นสุดท้ายฮารุก็เข้าใจเขาจึงยอมเลือกเส้นทางที่ทุกน้อยที่สุดเป็นทางออกของทุกคนเขายอมรับการผ่าตัดอีกครั้งยอมกลับไปเป็นคนพิการทางสมองที่ไม่สามารถจดจำความรักไม่สามารถจดจำคนรักของตัวเองได้อีกเพราะถึงจะทุกข์แต่ก็ยังมีชีวิตมนุษย์เราแทบทุกคนรักความสุขเกลียดความทุกข์รักกุศลเกลียดอกุศลจึงพยายามที่จะรักษาความสุขรักษากุศลเอาไว้ให้นานๆและเร่งผลักไสความทุกข์ผลักไสอกุศลให้ออกไปไกลๆตัวความจริงเราทำได้เช่นนั้นหรอความสุขความทุกข์กุศลอกุศลเรื่องที่น่ายินดีเรื่องที่น่าเสียใจล้นเป็นของชั่วคราวผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่เคยตั้งอยู่ได้เกินครั้งละหนึ่งขณะจิตเลยเราจะพยายามรักษาความสุขไว้ทำไมในเมื่อรู้ว่ามันเป็นของชั่วคราวเราจะดิ้นรนผลักไสความทุกข์ไปทำไมในเมื่อรู้ว่ามันเป็นของชั่วคราวดูสุขทุกข์กุศลอกุศลตามความเป็นจริงว่ามันเป็นของชั่วคราวเสมอกันดีไหมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปทั้งนั้นโดยที่ใครก็ไม่อาจรักษาหรือผลักไสได้ดูจนเห็นความจริงกระทั่งใจหมดความดิ้นรนไม่รักษาไม่ผลักไสมองเห็นทุกสิ่งเสมอกันแล้วเมื่อนั้นความสุขที่ไม่ต้องดิ้นรนไม่จำเป็นต้องรักษาจะปรากฏอยู่ตรงหน้าเองคิดจากหนังเรื่อง The Sixth Sense ขอเพียงเข้าใจโดยชลนินบทความนี้มีการเฉลยเนื้อหาที่อาจจะทำให้ผู้อ่านเสียอรรถรสในการชมภาพยนตร์และตุ้ยป้า สนใจดูหนังผีไหมป้าภารตีไม่ดูแค่เห็นหน้าตัวเองในกระจกก็ตกใจแล้วนะตุ้ยผีเรื่องนี้น่ารักน่าสงสารนะป้าป้าภารตีเรื่องอะไรผีน้อยแคสเปอร์เหรอนะตุ้ยเปล่าเรื่อง The Sixth Sense น่ะป้าภารตีโอ้ยไม่เอาเรื่องนี้น่ากลัวสู้ให้ป้าดูหน้าตัวเองในกระจกดีกว่านะตุ้ยอ้าวเคยดูหนังมาแล้วเหรอป้าภารตีเปล่าแต่พอรู้เรื่องมาบ้างแหละเกี่ยวกับเด็กเห็นผีใช่ไหมนะตุ้ยใช่เป็นเรื่องของเด็กผู้ชายชื่อโคเซียมีนิสัยแปลกๆชอบเก็บตัวแบบเด็กมีปัญหาจนกระทั่งมีนักจิตวิทยาชื่อมอลคอมมารักษาดูแลพยายามจะหาสาเหตุว่าทำไมเด็กคนนี้ถึงมีอาการผิดปกติทางจิตเช่นโดดเดี่ยวหวาดระแวงไม่ชอบพูดจากับใครยิ่งเขาก้าวเข้าใกล้เจ้าหนูโคม่าเท่าไหร่เขาก็ยิ่งพบความแปลกประหลาดที่ยากจะเชื่อมากขึ้นเท่านั้นป้าภรตีใช่ใช่จำได้แล้วป้าเคยดูหนังตัวอย่างตอนนั้นซึ่งมันนานมากๆเป็นฉากที่เจ้าหนูคนนี้บอกความลับด้วยเสียงสั่นๆว่า I see dead peopleผมเห็นวิญญาณคนตายทุกๆที่ทุกๆเวลาโอ้ยแค่นั้นก็หลอนซะนะตุ้ยสรุปว่าเจ้าหนูโคแกเห็นผีน่ะเลยมีอาการทางจิตแบบนั้นประกอบกับครอบครัวก็ไม่สมบูรณ์เลยยิ่งกลายเป็นเด็กเก็บตัวมากขึ้นป้าภรตีนั่นสิรู้เรื่องแล้วป้าก็ไม่อยากดูหรอกเดี๋ยวได้เห็นหน้าผีเละๆน่ากลัวน่ากลัวจะพันทำให้ฝันร้ายเปล่าๆนะตุ้ยงั้นแสดงว่าก่อนนอนป้าคงไม่ยอมส่องกระจกเลยใช่ไหมป้าภรตีอย่าก่อนนอนป้าก็สวดมนต์ไหว้พระเดินจงกรมนั่งสมาธิจะมาเสียเวลานั่งหน้ากระจกทาครีมทาแป้งเป็นนกหงส์หยกทำไมนะตุ้ย ดีใจที่ป้ารู้ไม่ทันว่าโดนกัดนะตุ้ยแต่หนังเรื่องเนี้ยมีอะไรดีกว่าหนังผีสยองขวัญทั่วไปนะป้ายังบทสรุปตอนท้ายที่เจ้าหนูโคกล้าเผชิญหน้ากับความกลัวของตัวเองเข้าหาผีให้มันรู้กันไปเลยว่าที่โผล่หน้ามาเห็นบ่อยๆน่ะเพราะอะไรป้าภรตีคงตั้งใจมาขอส่วนบุญให้ทำบุญกรวดน้ำไปให้ละมั้งนะตุ้ยก็ประมาณนั้นที่จริงหนังตั้งใจจะพูดถึงประเด็นเรื่องการสื่อสารระหว่างกันการที่ให้คนเราเข้าใจกันและกันเห็นอกเห็นใจกันทั้งคนในครอบครัวเดียวกันและคนที่อยู่ต่างพบกันอย่างผีในเรื่องเขาก็ไม่ได้ตั้งใจมาหลอกหลอนเจ้าหนูโคแต่พวกเขามีความทุกข์มีปมบางอย่างที่อยากหาคนมาช่วยคลี่คลายแต่ก็ยังว่าแหละคนเราพอเจอผีก็รีบกลัวกันซะก่อนทั้งที่พวกอยู่ในภพภูมินั้นส่วนใหญ่น่าสงสารจะตายป้าภรตีคนเรามักกลัวในสิ่งที่ไม่รู้ไงถ้าจะว่าไปความไม่รู้นี่แหละน่ากลัวที่สุดถ้าคนเรามองเห็นความเป็นอยู่ของผีเหมือนเรามองเห็นพวกหมาแมวสัตว์เดรัจฉานต่างๆนะเราก็ไม่รู้สึกกลัวหรอกจะเห็นแค่เป็นเพื่อนร่วมวัฏสงสารที่มีชีวิตลำบากกว่าพวกเราเท่านั้นเองนะตุ้ยใช่แล้วพอเข้าใจจะมองเห็นความจริงอย่างนั้นเจ้าหนูโคก็เลิกกลัวผีน้ำซ้ำยังมีจิตใจเมตตาช่วยเหลือพวกเขาเท่าที่เด็กอย่างแกจะทำได้อีกป้าภรตีทั้งหมดนี้มันอยู่ที่ความเข้าใจนะขอเพียงความเข้าใจกันไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ต่อมนุษย์ด้วยกันหรือจะอยู่คนละภพเป็นเพื่อนร่วมวัฏสงสารความเมตตามันก็ครอบคลุมได้หมดนะตุ้ยนั่นสิป้าปิดเรื่องได้สวยนะแต่ป้าไม่เคยส่องกระจกก่อนนอนจริงๆหรอทำหน้าสงสัยสุดฤทธิ์ป้าภรตีมาถามย้ำทำไมยะนะตุ้ยมีหน้าล่ะป้าถึงไม่เคยบ่นว่าฝันร้ายเลยป้าภรตีอ๋อนี่หลอกกัดฉันเหรอยะนะตุ้ยรู้ช้าจังนะป้าวิทยาศาสตร์ธรรมะใกล้ตัวฉบับที่21อ่านโดยฮาร์ดปิณณลองคิดดูบ้างหรือเปล่าชาติหนึ่งชาติเดียวชาตินี้ชาติหน้ามีไหมหากมีแล้วทำยังไงไม่เปลี่ยนตัวเธอจะ ่อยจะรู้กว่าจะคิดได้ก็สายไป